महाभारत विराट पर्व द्विसप्ततितमोध्याय। अर्जुन का अपने पुत्र वधु के रूप में उत्तरा को ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। विराट उवाच किमर्थम पांडव श्रेष्ठ भार्याम दुहितरम मम प्रतिग्रहीतुम नेमाम त्वम मया दत्ताम इहेक्षसि। विराट बोले पांडव श्रेष्ठ मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते। अर्जुन उवाच अंतःपुरे हम मुसितः सदा पश्यन् सुतां तव रहस्यं च प्रकाशं च विश्वरता पितृवन् मयी प्रियो बहुतमश्चासम नर्तको गीतकोविदः आचार्य वच्य माम नित्यम मन्यते दुहिता तव। अर्जुन ने कहा राजन मैं बहुत समय तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही गान विद्या में भी कुशल हूँ अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य गुरु की भांति मानती आई है। वयस्थया तया राजन स संवत्सरोषितः अतिशंका भवे स्थाने तव लोकस्य वा विभो। राजन जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ एक वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभो ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूँगा तो आपको या और किसी मनुष्य को हमारे चरित्र के विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वह युक्ति संगत ही होगा। तस्मान् निमन्त्रयेदं निमन्त्रयेऽहं ते दुहितां मनुजाधिप शुद्धो जितेन्द्रियो दान्तः तस्या शुद्धि कृता मया। महाराज वह संदेह न हो इसके लिए मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधु के रूप में ही ग्रहण करूँगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र जितेंद्रिय तथा मन को दमन करने वाला समझा जाऊँगा और इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि स्पष्ट हो जाएगी। स्नुषायां दुहितुर्वापि पुत्रे चात्मनि वा पुनः अत्र शंका न पश्यापि तेन शुद्धिर्भविष्यति। पुत्र वधु और पुत्री में तथा पुत्र अथवा आत्मा में भेद नहीं है अतः उसे पुत्र वधु के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका नहीं दिखाई देती और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। अभिशापादहं भीतो मिथ्यावादात् परं तपः स्नुषार्थम् उत्तरां राजन् प्रतिगृह्णामि ते सुताम्। परम तप मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। यदि मैं आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करूँ तो लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों में पहले से ही अनुचित संबंध था इसीलिए राजन मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्र वधु के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। स्वस्त्रियो वासुदेवस्य साक्षाद्देवस्य सूर्यथा दैतश्चक्रहस्तस्य सर्वास्त्रेषु च कोविदः। मेरा पुत्र देव कुमार के समान है वह साक्षात भगवान वासुदेव का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वह बहुत प्रिय है साथ ही वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में कुशल है। अभिमन्युर्महाबाहो पुत्रो मम विशाम्पते जामाता तो युक्तो वही भरता च दुहितुस्तव। महाराज मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। उपपन्नम कुरु श्रेष्ठे कुंती पुत्र धनंजय या एवं धर्म नित्यस्य जात ज्ञानस्य पांडवः यत्कृत्यं मन्दसे पार्थ क्रियतां तदनन्तरं सर्वे कामा समिद्धा बे संबंधी यस्य बे अर्जुन। विराट बोले, पार्थ आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती देवी के पुत्र हैं। धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्मपरायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो कर्तव्य आप ठीक समझे उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जिसके संबंधी अर्जुन हो रहे हों उसकी कौन सी कामना अपूर्ण रह सकती है। वै सम्पानुवाच एवं ब्रुवति राजेन्द्रे कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः अन्वशासस्स संयोगं समये मत्स्यम् पार्थयो। वैसंपान जी कहते हैं, जनमेजय महाराज, विराट के ऐसा कहने पर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य देश और पार्थ के इस संबंध का अनुमोदन किया। ततो मित्रेषु सर्वेषु वासुदेवं च भारत प्रेषयामास कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः। जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। ततस्त्र योदसे वर्षे ततस्त्रयोदसे वर्षे निवृत्ते पंच पांडवा उपलभ्यं विराटस्तु समपद्यन्त सर्वशः। पांचों पांडवों का 13वां वर्ष तो पूर्ण हो ही चुका था। वे सब के सब राजा विराट के उपलभ्य नामक नगर में आकर रहने लगे। अभिमन्यो च विभत्सु सनिन्नाय जनार्दनम् आनर्तेभ्योपि दासार्हान् नानयामास पांडवः। पांडुनंदन अर्जुन ने आनर्त देश से अभिमन्यु भगवान वासुदेव तथा दासार्ह वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहां बुलवा लिया। काशीराजस्य सैभ्यस्य प्रियमाणौ युधिष्ठिरे अक्षौहिणीभ्यां सहिता वागतौ पृथ्वीपते। काशीराज और सैभ्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश एक एक अक्षौणी सेना के साथ उपप्लव्य नगर में आए। अक्षौहिण्यां च सहितो यज्ञसेनो महाबलः द्रौपद्याश्च सुता वीरा शिखंडी चापराजितः धृष्टद्युम्नश्च दुर्धर्षः सर्वशस्त्रभृतां वरं समस्तक्षौहिणी मालां यज्वानो भूरि दक्षिणाः वेदावभृतं सम्पन्नाः सर्वे सूरा सनुत्यजः। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के पांचों वीर पुत्र कभी परास्त न होने वाले शिखंडी और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी अनेक राजा वहां पधारे, जो सब के सब एक एक अक्षौणी सेना के पालक यज्ञकर्ता यज्ञों में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले वेद और अवभृत यज्ञांत स्नान से संपन्न सूरवीर तथा पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। तानागतान अभिप्रेक्ष मत्स्यो धर्मवृतांबर पूजयामास विधिवत संभृत्य बलवाहनान। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवक सेना और सवारियों सहित उन सब का विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। प्रीतो भवद्दुहितरं दत्त्वा तामभिमन्ये ततः प्रत्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः तत्रागमद्वासुदेवो वनमालीहलायुधं कृतवर्मा च हार्दिक्यो युधानश्च सात्यकी। अनाधृष्टि तथा क्रूर सांबो विराट एव च अभिमन्युमुपादाय सह मात्रा परम तपा। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वरदान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत किए हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे। वहाँ वनमालाधारी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, हल रूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, हृदिक पुत्र कृतवर्मा, योधान नाम से प्रसिद्ध सात्यकी, अनाधृष्टि, अक्रूर, शास्त्र और निषठ, सांब और निषठ, ये सभी शत्रु संतापन वीर अभिमन्यु और उसकी माता सुभद्रा को साथ लिए वहाँ पधारे थे। इंद्रसेनादयश्चैव रथैस्तैः सुसमाहितैः आयोसहिता सर्वे परिसंवत्सरोषिता। जिन्होंने एक वर्ष तक द्वारिका में निवास किया था वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छी तरह सब सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहां आए थे। दस नाग सहस्राणी हयानाम द्विगुणम तथा रथानाम अयुतम पूर्णम देवतम च पदातिनाम। विष्णुअंधकाश्च बहवो भोजाश्च पौर्म परमोजस अन्वयुर्विष्णुसार्दूलं वासुदेवं महादुतिम्। परम तेजस्वी विष्णु वंश शिरोमणि भगवान वासुदेव के साथ 10,000 हाथी, उनसे दुगने अर्थात 20,000 घोड़े, 10,000 रथ और 10,00,000 पैदल सेना भी। इसके सिवा विष्णु, अंधक तथा भोज वंश के और भी बहुत से महापराक्रमी वीर उनके साथ पधारे थे। पारिबर्हम ददौ कृष्णः पांडवानां महात्मनां त्रयो रत्नानि वातान्ते पृथक् पृथक् नेकथ ततो विवाहो विधवत् वृधे मत्स्यपार्थयो। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियाँ, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधिपूर्वक संपन्न होने लगा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च गोमुखाडम्बरा तथा पार्थैः संयुज्यमानस्य नेदुर्मत्स्यस्य भेष्मरी। भक्षान्न भोज्यपानानि प्रभूतान्यभ्यहारयन्। तदनंतर कुंती पुत्रों के साथ संबंध स्थापित करने वाले मत्स्य नरेश के महल में शंख, नगाड़े, गोमुख और डंबर आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्य भोज्य और पीने आदि की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की। गायनाख्यानशीलाश्च नटवैनालिका तथा तुवन्तानुपातिष्ठन् सूताश्च सहसामधै मागधै। गाने वाले प्राचीन उपाख्यान, सुनाने वाले नट और वैतालिक सुत मागध आदि के साथ उपस्थित हो पांडवों की स्तुति प्रशंसा करने लगे। सुदेशनाम च पुरस्कृत्य मत्स्यानाम च वरस्त्रिय आजग्मुश्चार सर्वांग्य सोमृष्ट मणिकुंडला। मत्स्य नरेश के रनिवास की सुंदरी स्त्रियां रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आई। उन सबके सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सबने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। वर्णोपपन्नास्तानार्योरूपवत्य सुलंकृता सर्वाश्चाभ्य भवन कृष्णा रूपेण जसता त्रिया। वे सभी नारियां उत्तम वर्ण की थी। रूपवती होने के साथ ही वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित भी थी। परंतु द्रुपद कुमारी कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सबको तिरस्कृत कर दिया। परिवार्योत्तराम तप्तुम राजपुत्री अलंकृताम सुतामिव महेंद्रस्य पुरस्कृत्योपतस्थिरे। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती से सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुई। ताम प्रत्यगृहणात् कौन्तेय सुतस्यार्थे धनंजय सौभद्रस्या अनवद्यांगी विराट तनयाम तदा। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। तत्रातिष्ठन् महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन् स्नुषां तां प्रतिजग्राह कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। वहां इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्रवधु के रूप में अंगीकार किया। प्रतिगृह्य चताम पार्थ पुरस्कृत्य जनार्दनम विवाहम कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया। तस्मै सप्तसहस्राणि हयातां हयानां वातरंगसां देचनागसते मुख्ये प्रादाद् बहुधनं तदा उत्वा सम्यक् समिद्धाग्निम् अर्चयित्वा द्विजन्मनः राज्यम बलम च कोशम च सर्वमात्मानमेव च। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेगवान 7,000 घोड़े 200 बड़े बड़े हाथी तथा और भी बहुत सा धन भेंट किया। साथ ही राजपाट सेना और खजाने सहित सब कुछ एवं अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। कृते विवाहे तु तदा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपाहारं द्युत्यतः। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो धन मिला था उसी में से बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान किया। गोसहस्राणि रत्नानि वस्त्राणि विविधानि च भूषणानि च मुख्यानि यानानि सेनानि च भोजनानि च हृद्यानि पानानि विविधानि च तन्महोत्सवसंकासं इष्टपुष्ट जतायुतं जनायुतं नगरमस्य राज्यस्य सुशुभे भरतर्षभ। हजारों गवे रत्न नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण मुख्य मुख्य वाहन सैया भोजन सामग्री तथा भांति भांति की पीने योग्य उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की। जन्मेजय उस समय हजारों लाखों हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्यराज का वह नगर मूर्तिमान महोत्सव सा सुशोभित हो रहा था। इति श्री महाभारते तत्सहस्राणां सहितायां वैशाखिक्यां विराट पर्वणि वैवाहिक पर्वणि उत्तराविवाहे द्विसप्ततितमोऽध्यायः। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 100,000 श्लोकों की संहिता में विराट पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में उत्तराविवाह विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ।